1. Het NOS-journaal. Toen alarm nummer 112 tijdens de storm Eunice in februari overbelast raakte, werd pas na anderhalf uur een NL-alert verstuurd met de oproep om alleen bij levensbedreigende situaties te bellen. Dat schrijft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Na het NL-alert nam het aantal 112-oproepen snel af. President Poetin heeft zijn handtekening gezet onder de illegale annexatie van de vier Oekraïnse regio's Donetsk, Gerson, Lugansk en Zaporizhia. En daarmee is volgens hem zo'n 15% van het Oekraïnse oppervlak nu onderdeel van Rusland. Als reactie op de illegale annexatie komt de EU waarschijnlijk met nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland. De lidstaten praten daar vandaag over. Zo wordt er mogelijk een prijsplafond op Russische olie ingevoerd. De nieuwe sancties zijn bedoeld om Rusland financieel te raken. De Iraanse voetballer Hossein Mahini, die was opgepakt vanwege zijn steun aan de protesten tegen het islamitische regime, is vannacht op borgtocht vrijgelaten. Volgens een Iraanse sportzender betaalde hij daarvoor omgerekend €30.000. ANWB verkeersinformatie met file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Werkendam staat 4 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging. Er liggen daar stukken van een vrachtwagenband op de weg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. In afwachting van Jan Remkes en zijn stikstofconclusies en te midden van de steunpakketten voor de energiecrisis zitten we inmiddels weer aan het begin van een nieuwe coronagolf. Minister Kuipers van Volksgezondheid zei het gisteren in dit programma en later kwam ook de bevestiging van het RIVM. Het aantal besmettingen stijgt weer snel en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe. Intussen maken virologen en epidemiologen zich ook zorgen over een winterse griepgolf en kijken ze met argusogen naar de vogelgriep die snel om zich heen grijpt. En nu ook is overgeslagen naar zeevogels die vaak grote afstanden afleggen. Daar is de zorg dat dat virus overslaat naar de mens. En nog zorgwekkender, dat het ook overgaat van mens op mens. Inmiddels zijn wereldwijd zo'n 800 mensen besmet geraakt met dat H5N1-virus. Meer dan de helft is eraan overleden. Leuker kunnen we het niet maken. Nu de bladeren vallen en de dagen weer korter worden, is het tijd om weer eens bij te praten met Ab Osterhaus, viroloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u eigenlijk een herfsttype? Nou, het is altijd als de bladeren vallen, dan krijgen we altijd weer dit soort onheilsberichten. Dus. Ja, dan neemt de drukte toe, ja. Maar gezelliger wordt het er niet op, hè? Nee, niet echt, kan je wel zeggen. U bent net hersteld van corona. Ja, dat is zo, ja. Ik heb het 2 dagen gehad. En ik moet eerlijk zeggen, dan weet je ook weer waar je het voor doet. Ja, dus ik was nog niet gevaccineerd. Ik had nog geen oproep gekregen, ondanks mijn leeftijd. Ja, niet herhaaldelijk gevaccineerd, althans niet met ja, dat nieuwste. Ja, ik was al 3 keer gevaccineerd. En ja. Ik had het al een keer gehad, maar heel mild. Ja, ondanks mijn hoge leeftijd heb ik in het begin de Wuhan-variant gekregen waar ik niet ziek van geworden ben. Maar van deze variant ben ik toch wel even ziek geweest. Maar al na een paar dagen was het weer helemaal opgelost. En, ja. En ik heb de laatste dagen negatief getest. Dus, ja, dus de man die ons altijd waarschuwt, hou afstand, geef geen handen. Neem je maatregelen, heeft het zelf nu al 2 keer gehad. Nou, in het begin was dat sowieso onmogelijk om het te ontlopen. En op het ogenblik, het is natuurlijk zo in Nederland en ook als je in het buitenland kijkt. Ja, Duitsland valt nog iets mee, maar er zijn natuurlijk eigenlijk geen maatregelen meer. Niemand heeft meer mondkapjes, niemand houdt afstand. Nee. Ja, iedereen geeft handen. Dus wat dat betreft, er zijn op dit moment zijn er niet echt maatregelen die ervoor zorgen dat het virus niet rond kan gaan. Nou ja, u bent in elk geval weer een tijdje extra beschermd. Dat klopt. Dus ik hoef niet op mijn uitnodiging te wachten. Want ik ben in ieder geval voor de komende 3-4 maanden wel beschermd. Afhankelijk van de nieuwe varianten die eventueel weer opduiken. Maar dat is dan ook weer zo'n doemgedachte. Alle reden om te gaan praten. Dat gaan we ook doen. Welkom bij Sven op 1. Waar maakt u zich eigenlijk het meeste zorgen over? Over die coronagolf, over de griepgolf, waarvan virologen, dus collega's van u zeggen, dat moeten we ons zorgen van maken van januari, februari, laten we zeggen het begin van het nieuwe kalenderjaar. Of die vogelgriep? Nou, die griepgolf is natuurlijk een beetje business as usual. Dus dat verwacht je ook. Corona is relatief nieuw natuurlijk. Maar die vogelgriep op zich, als daar ooit een pandemie uit zou kunnen voorkomen. Wij waarschuwen natuurlijk al heel lang voor pandemieën die afkomstig kunnen zijn van die virus die in vogels circuleerde. Ja. Je noemde net zelf het feit dat H5N1-virus, wat al lang rondgaat, dat er heel veel mensen ziek zijn geworden en daar de helft van is overleden. Dus als dit virus inderdaad, of deze virus die we nu zien bij die wilde vogels en die nu ook bij pluimvee komen, dat is echt onvoorstelbaar wat we nu zien gebeuren. Het grijpt heel snel om zich heen, hè? Het is onvoorstelbaar. We hebben toen wij het voor het eerst aantoonden dat die virussen uit het oosten vandaan komen met trekvogels en dan bij ons pluimvee terechtkwamen, in eerste instantie geloofde dat natuurlijk niemand, maar nee. Nu is dat gemeengoed. Maar dat was alleen maar in de winter. En nu zien we dus dat het ook in de zomer blijft rondgaan, ook onder wilde vogels, en dus steeds weer terugkomt bij ons pluimvee. Ja. Dus we hebben iets van 2.500 uitbraken gehad in Europa op pluimveebedrijven. Ja. En meer dan 3.000, 3.000, 4.000 meldingen van dit soort infecties bij wilde vogels. En we zien dit ook bij zoogdieren al af en toe. We hebben het bij zeehonden aangetoond. Het is bij vossen aangetoond. En daar gaan dieren ook dood. En even voor de duidelijkheid, dat zijn ook zoogdieren, net zoals wij. Dus als dat virus bij ons terechtkomt, dan wij eten natuurlijk geen dode vogels in principe. Ja. Dus wat dat betreft geen wilde dode vogels. Maar dat doen die soorten wel. Ja. Dus wat dat betreft is er toch een zeker risico. Nou, zei u net al, wij hebben dit jaren geleden aangetoond. Ja. Ik kan me nog een jaar of 20 geleden herinneren. Oud, ja. Dat wij elkaar voor het eerst in een televisiestudio tegenkwamen. U nog in dat giletje. Ja. Pratend over H5N1 ja. En de gevaren daarvan. Wat is er nu anders geworden? Behalve dat het zich nu ook bevindt onder zeevogels. En wat maakt dat anders? Nou, er is niet zo gek veel anders. Het is met name de frequentie en de schaal waarop het optreedt. En dat we zien gebeuren dat er ineens zeehonden doodgaan, dat er vossen doodgaan, dat er andere roofdieren doodgaan. Dat is iets wat we in het verleden eigenlijk niet zagen. En dat is een beetje een teken aan de wand. En er wordt natuurlijk nu gezegd dat de virussen die we nu zien, dat die minder gevaarlijk zijn dan het oorspronkelijke H5N1-virus voor de mens. Daar lijkt het op. Ja. Omdat er eigenlijk geen humane gevallen voorkomen, bijna. Het is ook wel zo, en ook experimenten die bijvoorbeeld in fretten gedaan zijn, die geven aan dat dat virus niet te vergelijken is met dat oorspronkelijke virus. Mm. Maar er zijn zoveel virussen, H5-virussen, maar ook H7-virussen en andere, die constant rondgaan en die kunnen we niet allemaal analyseren. Dus nee. Er is geen enkele reden om je heel erg bezorgd te maken op korte termijn. Mensen moeten afblijven van die dode vogels, et cetera, melden als ze vinden. Ja. Maar op den duur, als dit zo doorgaat, en daar lijkt het nu op, als we geen extra maatregelen nemen, dan wordt het toch een groot probleem op langere termijn. En dan ook blijft voor de mens dus? Dan is er is altijd een risico voor de mens. En het grote risico zou kunnen zijn, en we hebben daar natuurlijk op het Erasmus hebben we daar natuurlijk heel veel werk aan gedaan met Ron Fouché. We hebben daar gekeken, wat hebben die virussen nu nodig als ze overgesprongen zijn naar de mens, om inderdaad van mens naar mens over te kunnen gaan. En toen hebben we aangetoond dat daar maar een paar mutaties nodig zijn. 5 mutaties waren voldoende om zo'n virus van een virus wat af en toe een mens ziek maakt of zelfs doet overlijden, ja, om daarvan een pandemisch virus te maken. Juist, maar dan even vaststellend. Er is een enorme uitbraak onder vogels. Het is nu ook overgeslagen naar zeevogels, die leggen grotere afstanden af, waardoor de verspreiding van dat H5N1-virus wel eens groter zou kunnen zijn. Althans, zo begrijp ik het. Nou, dat is niet helemaal waar, want die verspreiding komt natuurlijk oorspronkelijk steeds uit Azië vandaan met trekvogels. Ja. Maar nu blijft het ook hier in de zomertijd blijft het gewoon aanwezig. Ja. In het verleden verdween het. Ja. En nu is het zo dat het onder die zeevogels, maar ook onder andere vogels die hier blijven, blijft dat virus gewoon aanwezig. En maar goed, dan is de volgende vraag. Dus het is groter in omvang. Ja. Het is voor de mens nu nog, even los van die 800 mensen die het hebben gekregen. Dat is in het verleden geweest. Hè? Ja. Dus dat is niet heel recent. Er is nu net iemand in Spanje overleden, maar dat is exceptie. Ziek geworden. Ik zeg het helemaal verkeerd. In Spanje is iemand ziek geworden. Ja. Die is geïnfecteerd geraakt op een pluimveebedrijf. Ja. En dat geeft al aan dat dat virus minder gevaarlijk is dan dat virus van die 800 mensen waarvan er meer dan 400 zijn overleden. Juist. Dus vooralsnog hoeven we ons als mens nog geen zorgen te maken. Dat klopt, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden, want het kan een keer weer gebeuren. En we weten niet wat voor nieuwe varianten er steeds weer optreden. Plus het feit dat we met die zoogdieren te maken hebben die wel degelijk ziek worden of dood kunnen gaan, is toch wel een beetje een teken aan de wand en geeft aan dat we echt de vinger aan de pols moeten houden. Dus heel veel onderzoek moeten doen aan de ene kant en misschien wel extra maatregelen moeten gaan overwegen. Zoals welke? Bijvoorbeeld vaccinatie van pluimvee. Kippen? Ja. Met name kippen. Ja. Dus dat die grote uitbraken die we nu zien gebeuren in pluimveebedrijven. Ja. Ja, nu net weer bij Hoger Zand daar een bedrijf wat geruimd moet worden. Ja. Nou, dat soort grote sterfte is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is economisch verschrikkelijk slecht. Maar dat geeft ook een extra risico. En kijk, we hebben dit probleem, zeg maar, 50 jaar geleden kenden we dit probleem helemaal niet. Dus je kunt je afvragen, wat is er veranderd? Nou ja, en zoonoze, te veel dieren op elkaar, wordt dan heel snel gezegd. Nou ja, er is een vrij complexe mix van factoren die ertoe leidt dat virus inderdaad over kan gaan naar de mens. En dan, als het eenmaal bij de mens aanwezig is, dan is het natuurlijk een kwestie van kans. Hoe lang duurt het? Ja. Dat inderdaad zo'n... En maar wat je ook voorspelt, met die H5N1 hebben wij in de tijd voorspeld, dat zou wel eens de volgende pandemie kunnen zijn. Ja. En wat je ook voorspelt voor influenza, komt nooit uit, want de pandemie die we kregen was een pandemie die in Mexico uit varkens vandaan kwam. Ja. Wel oorspronkelijk uit vogels ook, maar er zat weer een varken tussen. Dus het is altijd wat gecompliceerder dan je denkt. Maar u noemt net het woord pandemie. En de waarschuwing dat dit wel eens de volgende pandemie zou kunnen zijn, dat was destijds. Ja. Zou dit nu in dit tijdsgevricht de nieuwe pandemie kunnen worden? Dat zou zeker kunnen, maar het voorspellen geeft al aan dat het waarschijnlijk niet zal gebeuren. Ja. Ja. Dus alles op zichzelf ook alweer geruststellend. Alles wat we in het verleden voorspeld hebben, dat is eigenlijk wat griep betreft is eigenlijk niet helemaal uitgekomen. Nee. Alhoewel, er zijn een aantal wetmatigheden. We krijgen elk jaar weer een wintergriepgolf, dat weten we. Daar moeten mensen voor gevaccineerd worden. Maar die is ook de afgelopen 2 jaar is die ook uitgebleven, vanwege het feit dat we zulke efficiënte maatregelen tegen COVID genomen hebben. Ja, namelijk als wij afstand houden en geen handen schudden en niet voortdurend in mekaars adem staan, dan is de kans op overbrengen van een influenza-virus, dus een griepvirus, ook een stuk kleiner geworden, toch? Ja, maar dat animo daarvoor is bijzonder klein, zoals we nu in de zomer gezien hebben. Zoals we ook nu zien, er gebeurt eigenlijk niks. En COVID kan dan wel weer een reden zijn om dat wel te gaan doen, maar voor influenza gaan we dat kennelijk niet doen. Nee, maar nou zijn er zorgen bij u en uw collega's, namelijk dat als dat griepvirus dus sterker aanwezig is dan de afgelopen 2 jaar, precies om de reden die u net zei, dat we dan te maken krijgen met en een coronagolf en een griepgolf, die je voor een deel ook nog tegelijkertijd zou kunnen krijgen, ofwel vlak na elkaar. Ja. Ik begrijp dat laatste eigenlijk meer voor de hand ligt dan tegelijkertijd, omdat dat coronavirus sterker is en het griepvirus verdrijft. Kan dat? Is dat goed of niet? Dat is wat kort door de bocht, maar het is in principe zo. Je kunt wel degelijk dubbel geïnfecteerd raken, maar er zijn ook wel theorieën die zeggen dat die twee virussen elkaar niet echt toelaten en dat er een soort interferentie is. Maar hoe het ook zij, er zijn wel degelijk gevallen van mensen die de dubbelinfectie gehad hebben. En dat verloopt meestal heel erg ernstig en zelfs met dodelijke afloop. En wat betekent dat dan als we kijken naar de komende winter? Dat alle mensen, zeker in de risicogroepen, zich absoluut moeten laten vaccineren. En even los van dit horrorverhaal, wat we misschien wel een enkele keer zal voorkomen, maar sowieso, ik ben zelf net door die infectie heen gegaan. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, als ik mag kiezen, gevaccineerd worden of 2 dagen in bed en dan echt met COVID, dan kan ik u verzekeren dat ik veel liever die enting genomen zou hebben. Ja, nou goed, nou is de inentingscampagne voor die herhaalprik, zoals dat dan heet, maar dan met een nieuwe substantie, of wat dan een nieuwe variant van het vaccin voor de Omicron variant, zal ik maar zeggen. Daar is mee begonnen, half september. Dus laten we zeggen, pakweg twee weken geleden. Maar er zijn nog een hele volkstammen die niet zijn uitgenodigd, want dat moet per brief, begrijp ik. U was dus ook niet ingeënt nog. Nee, ik heb elke dag wel even in mijn brievenbus gekeken, maar ik had geen uitnodiging. En kort daarna raakte ik geïnfecteerd. Dus ik vind dat wel jammer, ja. En eigenlijk zou het goed geweest zijn, kijk, met die relatief lage opkomst die we nu zien, dat je het gewoon eigenlijk voor bepaalde leeftijdscategorieën al openstelt, of voor bepaalde risicogroepen. Ja, het is nu voor 60-plussers, voor verpleegend personeel, of zorgpersoneel meer in algemene zin, en voor kwetsbare groepen. Maar ik zou dus daarbij doen, in principe, als je nog geen uitnodiging gehad hebt en je zou willen komen en je zou je al willen laten vaccineren, dat je die mogelijkheid creëert als het niet storm loopt. Ja, nou ja, ik geloof niet dat het heel erg storm loopt, eerlijk gezegd. Overigens zei de minister gisteren dat we nog een paar weken moeten wachten. Met een paar weken rond 1 november, net ervoor of net daarna, verwacht hij, zijn we allemaal aan de beurt boven de 12 als we dat zouden willen. Ja. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, ja, ik wacht even af om te kijken of er niet weer een nieuwe variant komt. En of deze prik dan nog voldoende is. En als ik hem al wil, dan liefst zo laat mogelijk. Want we weten van eerdere coronagolven dat we daar tot vrij laat in het voorjaar mee bezig zijn. En dan ben ik in ieder geval langer In de tijd beschermd. Is dat verstandig? Nou, mijn geval geeft al aan dat dat niet verstandig is, want in de tussentijd kun je geïnfecteerd raken. En we hebben dus op het ogenblik een bivalent vaccin. Ja? Die Omicron-variant zit er al in en die geeft een vrij brede bescherming. En even voor de duidelijkheid, de bescherming die je door die vorige entingen hebt gekregen, werkt heel goed tegen Wuhan tot en met Delta. Wuhan was de allereerste. De allereerste, ja? Sorry. Ja. Ja. Maar voor de Omicron-variant houdt het je wel uit ziekenhuis, zorgt dat je niet heel ernstig ziek wordt. Maar je kunt toch wel een behoorlijk vervelende infectie krijgen. Ja. Maar wat betekent deze optelsom der dingen nou voor het najaar, als we kijken naar de ziekenhuisbezetting? Want er zijn ook mensen die met modellen bezig zijn, die zeggen, ja, als dit doorzet en we hebben inderdaad een combinatie van Omicron of wellicht een nieuwere variant, waarover zometeen nog een vraag, en griep, dan betekent dat een enorme belasting voor ziekenhuizen weer en een enorm ziekteverzuim in de samenleving. Ja, ik denk dat we dit niet helemaal kunnen vergelijken met de beginperiode waar we die Wuhan-variant net binnenkregen. Want toen was iedereen naïef. Niemand had nog immuniteit. Nee. En nu is het zo dat het overgrote deel van de bevolking immuniteit heeft. Dus wat dat betreft, en die immuniteit is niet absoluut. We zien de getallen van ziekenhuisopnames weer omhoog gaan. Maar als je kijkt naar die curves vanuit het verleden, valt die stijging die we nu zien toch een beetje in het niet bij wat we in het begin gezien hebben. Ja. Er was sterfte, er was intensive care, er was hospitalisatie. En nu zien we het omhoog gaan. En het is duidelijk, kijk, als het op dezelfde manier zou oplopen als helemaal 2 jaar geleden, in het begin, ja, dan krijgen we inderdaad een toch weer een rampscenario. Maar er is toch behoorlijk wat immuniteit. En ik denk in de bevolking. En ik denk dat als je kijkt hoe het zich zal gaan afspelen, denk ik meer aan een scenario dat wat de verspreiding betreft meer lijkt op influenza. Waar we toch allemaal influenza een aantal keren gezien hebben, doorgemaakt hebben en daar een zekere immuniteit tegen hebben. En dus het is niet meer een naïef virus. En bij influenza heb je de grote problemen als je een pandemie krijgt. Dat hadden we hier met corona ook. Mm-hmm. Maar geleidelijk aan is influenza, wordt dan gewoon een epidemisch virus, komt elk jaar terug. Ja. En daar worden een aantal mensen ziek van in de risicogroep, die kunnen zich laten vaccineren. En dat scenario, dat begint een beetje ook voor corona te spelen. Juist. Alhoewel we altijd nieuwe varianten kunnen krijgen, zoals we dat ook bij influenza hebben. Zijn er al signalen dat er nieuwe varianten op komst zijn? Er zijn altijd nieuwe varianten. En de vraag is even, er is dus de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt dan variants of interest, dus interessante varianten, variants of concern, waar we ons echt druk over moeten maken. En er zijn er op het ogenblik 2 nieuwe in aantocht die in dezelfde reeks zitten, waarvan we nog moeten afwachten of die gaan doorzetten. Maar zijn dat afsplitsingen van het Omicron? Dat zijn Omicron-gerelateerde varianten. Juist. Ja. En daar zal dus een zekere kruisimmuniteit zijn. Maar we weten ook dat een enkele mutatie toch wel het hele beeld weer kan gaan verstoren. Dus. Ja, nou zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, aan wie u net refereerde, waaraan u net refereerde, dat we eigenlijk in de staart zitten van de pandemie en dat we toegaan naar een endemische fase. Ja, ik vind dat woord eigenlijk niet goed is. Het is een epidemische fase, want het virus blijft niet aanwezig in de bevolking, maar komt steeds weer terug, zoals dat voor influenza ook geldt. Maar is de pandemie bijna voorbij? Nou, ik denk dat we inderdaad in de staat van de pandemie zitten. Kijk, een pandemie per definitie wordt veroorzaakt door een virus waar tegen geen immuniteit in, of bijna geen immuniteit in de bevolking is. Mm. En we hebben nu, als je naar de definitie kijkt, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is ofwel geïnfecteerd geweest, ofwel gevaccineerd, of beide. Dus wat dat betreft is het meer te vergelijken met griep dan met een nieuwe pandemie. Dus dit noem je dus per definitie de staart van de pandemie. Ja. En dat is zeg maar het pandemische virus van de Mexicaanse griep, ja, dat virus is eigenlijk ook nooit helemaal verdwenen. Is daarna als epidemisch virus teruggekomen elk jaar. Zo nu en dan? Ja. Nou, elk jaar dus. Ja, maar goed, niet het hele jaar door. Nee, precies. Het verdwijnt eigenlijk niet helemaal, maar het verdwijnt bijna helemaal in de zomer. Ja. En als de omstandigheden voor het virus weer goed zijn, dan komt het weer terug. Nou ja, dat zien we nu dus ook met Omicron. Dat klopt. En de Duitsers, die zijn toch wat scherper op het weer nemen van maatregelen dan Nederland is. U werkt daar, in Hannover. En de Duitsers zeggen nu, ja jongens, we moeten toch weer mondkapjes gaan dragen. Namelijk in zorginstellingen, bij de huisarts en in het openbaar vervoer. Zou dat voor Nederland ook moeten? Nou, even voor de duidelijkheid. De Duitsers bestaan eigenlijk niet. Want we hebben al die verschillende deelstaten. En die hebben allemaal weer hun eigen strategie. Het is net Europa, maar dan in het klein. Er wordt constant tussen die verschillende deelstaten ook geoverlegd en gezeurd. En van wat moet wel, wat moet niet. Met name deze discussie over mondkapjes, et cetera. Dat gaat daar nog steeds door. Totdat er een keer een landelijke, een overstijgend advies komt. Dat kan ook nog altijd een keer. Maar er is tussendoor wel heel veel discussie. Ik denk dat het sowieso goed is om te overwegen dat zeker mensen in de risicogroepen dat die toch weer beschermende maatregelen gaan nemen. De mogelijkheid daartoe. Dat die zeg maar afstand houden. Dat die op drukke plaatsen mondkapjes gebruiken of die drukke plaatsen mijden. Dus dat is gewoon verstandig. Ik zie nu aan mezelf. Dus ik ben redelijk voorzichtig. Maar toch, ik loop niet constant met een mondkapje op. Ik heb het wel altijd in mijn binnenzak zitten. Maar dus als het echt druk wordt ergens, doe ik het wel op. Ja. Ik ben ook in de risicogroep. Dus in principe denk ik dat wel nuttig is. En zeker wanneer we praten over verpleeghuizen en dergelijke. Ja. Dat het sowieso nuttig kan zijn. Niet alleen voor COVID, maar wel degelijk ook voor influenza. Ja, met andere woorden, zet dat ding, of het nou verplicht is of niet door de overheid, op hele drukke plaatsen. Dus bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Of als je op bezoek gaat bij kwetsbaren. Ja. In een instelling. Of als je in een vliegtuig gaat zitten. Of op een luchthaven rondloopt. Zet dat ding gewoon voor de zekerheid op. Ja, zeker wanneer je te maken krijgt met kwetsbare mensen. De mensen zelf moeten daar rekening mee houden, maar ook de mensen die daarmee in contact komen. Ja, moeten we ook weer afstand gaan houden? Ja, wat we eigenlijk zouden moeten doen. Kijk, we hebben gezien dat al die maatregelen zoals ze daar zijn, dat die eigenlijk perfect werkten tegen een virus als influenza-virus. Ja, veel minder tegen andere virussen, maar ook tegen RSV bijvoorbeeld werkte dat ook goed. Maar veel minder goed tegen COVID. RSV, moet u even helpen. Voor de respiratoire syncytial-virus, dat is een virus dat bij kinderen. Sorry. Dat is een ander verkoudheidvirus dat ook longontstekingen kan geven. Wat voornamelijk bij kinderen voorkwam, dachten we, maar eigenlijk bij oude mensen net zo belangrijk is. Ja. Dat is een heel verhaal weer. Maar dit soort virussen kun je redelijk goed buiten de deur houden met al die maatregelen, als je dat consequent zou doen. Ja. Maar bijvoorbeeld gewone verkoudheidvirussen, daar geldt dat niet voor. Die gaan wel nog steeds, die zijn nog steeds doorgegaan. Ja. Met andere woorden, let op wat je doet, hou afstand tot mensen. En laat je vaccineren. En laat je vaccineren en test bij klachten natuurlijk. Testen bij klachten. En ook in de mensen in de risicogroepen zo snel mogelijk ook contact opnemen met je huisarts. Ja. Want er zijn hele goede middelen op het ogenblik. Als je heel vroeg behandelt, dan kan dat echt het verschil maken voor mensen die echt in risicogroepen zitten. Dan hebben we in deze hele serie van ellende één ding nog niet besproken. En dat zijn de apenpokken. Moeten we het daar nog over hebben, of is dat helemaal naar de achtergrond verdwenen? Nou, dat is voor een groot deel naar de achtergrond verdwenen. Alleen als je naar de cijfers kijkt, dat is natuurlijk dramatisch. We zitten tegen de 70.000 gevallen aan die gemeld zijn geweest wereldwijd in meer dan 100 landen. Ja, er zijn maar tussen aanhalingstekens voor zover we weten zo'n 25, 30 mensen overleden. Het vervelende daarbij is dat het verspreidt zich nu over al die verschillende landen, waar er een grote kans is dat het daar wel degelijk endemisch gaat worden. Dat wil zeggen, dat virus is eigenlijk een sluipmoordenaar. Dat is een virus wat zich terugtrekt op een gegeven moment in bepaalde wilde diersoorten, in kraagdieren, wat dan ook. En we krijgen dus op veel plaatsen mogelijkerwijs dezelfde situatie die we in Afrika hadden. Dat virus komt uit Afrika en dan weten we dat zich ophoudt bij kraagdieren of bij eekhoorns, dat weten we. En van tijd tot tijd komt dat terug naar de mens met al de niet ernstige gevolgen. We weten dat die virussen veel minder snel muteren. Maar het is wel een recept voor echt grote problemen in de toekomst. En dan praat ik niet over het volgend jaar. Maar als dit virus, waarvan we uit die groep van virussen hebben de belangrijkste uitgeroeid, pokken bij de mens. Ja. Maar dat pokkenvirus komt ook uit de dierenwereld vandaan. Ja. Dus ik denk dat we toch een behoorlijke kans gemist hebben om dat virus direct in te dammen. En we hebben het nou in India. We hebben, ik zei net, meer dan 100 landen waar het geconstateerd is. En het is gewoon wereldwijd aanwezig. Dus we zijn daar nog niet vanaf. Maar als ik vraag het even uit mijn hoofd. Maar ik dacht dat risicogroepen toch werden gevaccineerd hier inmiddels. Ja, in Nederland is dat zo. En in veel plaatsen is het zo. Maar niet overal. Plus nog even voor de zekerheid. Dat vaccin wat we daar hebben, dat werkt wel tegen ernstige ziekten. Maar de werkzaamheid daarvan is nog niet helemaal duidelijk. Plus dat sommige van die vaccins die daarvoor gebruikt worden echt vervelende vaccins zijn. Dus dat wil dus zeggen, dat zijn vaccins. Als je die vergelijkt met het COVID-vaccin, zou dat absoluut onacceptabel zijn. Maar, dus ik denk dat we door de achterdeur een virus binnengehaald hebben wat we hadden kunnen stoppen. Wat in de toekomst, en daar praat ik niet over het volgende jaar, maar de komende decennia, ik hoop het niet meer mee te maken, maar dat wat weer voor grote uitbraken kan gaan zorgen. We krijgen het nu uit Afrika vandaan, maar straks kunnen we het uit India en uit allerlei andere landen verwachten.